Na mi ez itt? Egy szombati rész, méghozzá szponzorált, igen. Visszatérünk a műsorhoz, amit elkezdtünk pár hete, ugye a Sennheisernek közösen, hogy bemutatunk kicsi YouTube csatornákat, amik sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. Úgyhogy megint veszünk 5 YouTube csatornát, amit ajánlani fogok, és hát mindenki eldönti, hogy melyik kelti fel az érdeklődését, és aztán valamelyiknek adunk egy ajándékot megint. Kezdjük is el! Persze mondjuk nem gondoltam bele, hogy vannak emberek, akik nem látták az előző részt, de hát akkor nézzék meg, ez már a második, és még lesz harmadik is. Ami is csomóan szokták kérni, hogy mutassak már be jó csatornákat is. Amúgy nem olyan egyszerű azért itthon olyan csatornákat találni, amik kicsik, de jók is, mert nem csak azért, mert nem, nincs belőlük végtelen, azért ez egy kicsi ország, de azért is, mert nekem is ugyanolyan nehéz megtalálni, hogyha mondjuk valaminek pár száz feliratkozója van. Nem egy egyszerű feladat, de hát leássunk a YouTube mélyére, és nagyon sok érdekes dolog van. De azért jó dolgokat is találni, úgyhogy most be is mutatok 5-öt. Kezdjük is a dallamtapadással. Srácok, én tényleg nem győzöm hangsúlyozni, amit már egyébként más videókban is elmondtam, hogy ahhoz, hogy egy előadót igazán megismerjünk, ahhoz muszáj kiadni egy teljes albumot. És pont igazából Jude Law az, akinél nem számítottam arra, hogy tényleg egy ilyen komplex albummal fog előrukkolni. Nem azt mondom, hogy hasonló a fókuszcsoporthoz, de ő is elemez, értékel, kritikákat fogalmaz meg. Csak ő zene számokról, albumokról, legtöbbször magyarról. Megnézem, szinte minden, mint láttam tőle magyar zenéket ellemzen. Én amúgy a srácot először talán a Bánkuti Daninál láttam, vele csinált közös videókat, azt írja a leírásból, hogy csak magyarokat. Akkor jól gondoltam. 1500 feliratkozója van. Látszik, hogy amúgy ért a dologhoz, hogy nagyon-nagyon éli, nagyon szereti a zenét, pozitívan áll a dolgokhoz általában, mindenben megpróbálja is megtalálni a jót, ahogy láttam. A videók igényesek, az előadásmód rendben van, ő se tud mit kezdeni a kezével, mint én, ahogy látom. Szoktátok kérni, hogy zenéket elemezzünk, vagy elemezzek. Egyszerűen az már akkora téma, hogy erre tényleg külön csatorna kell, hogy ezt észbe lehessen tartani. A Fantano az én kedvenc youtuberem is, ott két csatornán nyomja napi szinten, és még úgyis csak egy részét tudja lefedni a zenei világnak, szóval erre tényleg külön csatorna kell. Zenéről akartok hallgatni valakit, akkor jobb egy olyan, aki ebben él, ezt nyomatja el. Mivel főleg magyarokról beszél, vagy csak magyarokról, ezért rengeteg olyan előadót is felfedezhettek, akit amúgy nem jönne veletek szembe. Például a legutóbbi videójában volt a Talk Tonight, én ezt nem ismertem, úgyhogy meg fogom hallgatni az albumot, mert felkeltett az érdeklődésemet. Például egy ilyen csatorna nagyon jól lát arra, hogy zeneileg napra készek legyünk, hogy mi megy itthon. És még nem is azt mondom, hogy egyet kell érteni, mint bármilyen véleménycsatornánál nem fontos, hogy egyet érzed, tök jó, hogy meghallgatod, tök jó, hogy megtudod ezt az egészet. Szóval, aki a magyar zenével egy kicsit így jobban napra kész akar lenni, annak ajánlom a dallamtapadást. És jöhet is a következő, akkor a... ennek hosszú a címe, úgyhogy nem akarom rosszul mondani. Money Vlog. Pénzügyek tudatosan. Mai videónk témájának kezdete pár hónappal ezelőttre nyúlik vissza, valahova oda nyár legelejére, a tavaszi időszak legvégére kell visszamennünk ahhoz, hogy emlékezzünk arra, hogy ekkor jelentek meg nagyjából az első jelek és az első pletykák azt illetően, hogy 2021-től, sőt akár még lehet, hogy még 2020-tól szigorítások várhatók a katásadózási rendszerben, illetve akár a havi összegnek a megemelése sem elképzelhetetlen. Nekem alapból a pénz ügyes csatornákkal ugye kialakul egy ilyen ellenszemben, mert a legtöbb, ami szembe jön az emberrel, az arról szól, hogy hogyan gazdagodj meg, hogyan sozzál rá másokra termékeket, hogyan építs fel bizniszt ötlet nélkül, vagy ilyen nagy lózungokat mondanak, hogy Szabó Péter. Ezért volt kellemes meglepetés a Money Vlog, ami nem ezt az irányt képviseli, hanem tényleg hasznos videókat készít, és nem arról szólnak, hogy ezt meg ezt csinálta, hogy gazdag legyél, hanem pénzügyekről szól, elég sokrétűen, olyan dolgokra, ami sokakat érint. Például engem a katás szabályozásról is volt egy hosszabb videó, amit végighallgattam. Az állam oldaláról is meg lehet érteni, hogy vannak dolgok, amin változtatni szeretne, de közben arról is szó volt, hogy mi az, amiért nem feltétlen ez a helyes út hozzá, szóval így megpróbáltam mindkét oldalát megnézni, és egy nagyon jó videó volt. Ilyenekre kell gondolni, vagy most kipróbált egy pénzügyi terméket, Tibi atya versus OVB, gondolom itt volt valami balhé. Így számolt ki egyszerűen a nyugdíjad. Ha nem hallottál a dologról, amiről beszél, az is érdekes lehet, mert azért a pénzügyekkel jó tisztában lenni, és ez itthon amúgy, hát nem mondom, hogy annyira tudatosak az emberek a pénzügyeiket illetően, még én sem amúgy. Szóval ezért hasznos lehet egy ilyen csatorna. Hang kicsit halk, szerintem azt a vágáskor egy kicsit följebb lehet venni amúgy. Technikailag is nem tökéletes a csatorna, azt lehet fejleszteni idővel, a tartalom az ott van, a tudás az ott van, az utána nézés ott van, a lényeg ott van amúgy. Technikailag meg majd fejlődik, ahogy a csatorna növekszik. Azt tetszett, hogy több oldalt is megnéz, nem csak így belemegy, hogy na én ezt most szidni akarom, na én ezt most éltetni akarom, mert megnéz több oldalt is, ezt mindig szeretem. Aktuális ügyekről is szól, hogyha az állam valamilyen szabályozást hoz, akár az Airbnb ügyében, akár a katások ügyében, arról bemutatja, hogy ez mit jelent, milyen oldalai vannak jó, rossz. A pénzügyekkel nem árt tisztában lenni, legalábbis nem teljesen vakon lenni velük, úgyhogy nézzetek rá. Moneyvlog, pénzügyek tudatosan. És akkor következzen a harmadik csatorna, amit ajánlok, a humorizmust. Szóval arról szól, hogy nem mondja, hogy fáj, nem mondja, hogy fáj. Au, jaj, de fáj. Annyira belettek lőve, hogy a két színész elfárad és alszanak egy jót. Erről a csatornáról már a hét elején beszéltünk, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit magamat fogom ismételni. Meg bocsásson meg, aki már azt a videót látta és kívülről tudja. Ha jól tudom, 15 éves a srác, több feliratkozója lett, mióta megemlítettem, úgyhogy tök jó, hogy átmentetek és támogatjátok. Filmekről készít humoros videókat. Ugye ismerős a koncepció, biztos sokan hasonlítják majd Dancsó Péterhez, már nem biztos, mert hát ez régen volt, úgyhogy fogadjátok el, hogy az már nem lesz, de hogyha a hiányatok van, akkor itt van a humorizmus csatorna. Ákos még nagyon fiatal, és látszik, hogy sok munka van a videóiban, próbál rendes poénokat belerakni, nem csak így leimprózni az egészet. Még ha technikailag kicsit bénácska is sokszor, de ez valahogy hozzátesz a feelingéhez, a hangulatához, az autentikusságához az egésznek, mert nem biztos, hogy ezek a dolgok ugyanúgy működnének, hogyha minden ilyen profi stúdióban lenne. Hozzárak ahhoz a feelinghez, hogy ilyen otthon készült videók, amiket tényleg egy ember munkája, szívét, lelkét beadt, ez nagyon jó. Kicsit amúgy az ilyen klasszikus régi YouTube-ra emlékeztet a csatornája. Van pár mai csatorna, ami tényleg arra emlékeztetett, hogy milyen volt a YouTube, nem tudom, 5-10 éve, és ez is olyan dolog, és ez nem egy rossz dolog, hanem akkor valahogy gondtalanabb feelingje volt, vagy rengeteg kreativitás volt, nyilván sokkal kisebb réteg nézte, de ja, nekem ez jutott eszembe, az ilyen régi jó öreg, tudod, előjött belőlem a nosztalgia. Mindenképp meg akartam említeni, hogy legyen egy ilyen példa is, hogy múltkor kérdezte tőlem valaki, hogy tudok-e fiatal youtubereket, akik jók, és nehéz volt, mert az, aki tényleg nagyon fiatal, meg gyerek, hát rengetegszor ugye a szülei látták meg ebben a dologban a biznisz lehetőséget, és azért nyomatják. Rengetegszer meg kifejezetten kellemetlenek. A legtöbb fiatal a YouTube-on csak próbálja utánozni a nagyobb youtubereket, és semmi eredetiség nincs. Itt meg látszik, hogy őt ez a téma tényleg érdekli, a filmezés nagyon érdekli, és ezért filmekkel foglalkozik, sketcheket csinál, filmezik ő is a saját kis videójába, szóval mindenképp szerettem volna, hogy egy fiatal tartalomgyártó is itt legyen, aki pozitív példa, mert ritka itthon, hogy valaki eredeti tud lenni, vagy legalábbis, hogy nem arról szól a csatornája, hogy másokat hogyan utánozzon le, meg hogy ő is megcsinálja ugyanazt a kihívást, meg ugyanazt a gameplayt, hanem tényleg valami egyedit csinál. Nyilván a folytatja, akkor még nagyon sokat fog fejlődni, nagyon sok változáson keresztül fog menni, idő után az emberek változnak, más érdekli őket, ez nem baj, Dancsónál sem baj, attól még, hogy változik, még változtatott volna olyan irányba is, ami mondjuk jó, de hát lehet, hogy valakinek ez tetszik, szóval ezzel sincs gond, hogy a Dancsó milyen irányba ment el, nekem annyira nem tetszik, de hát látszik, hogy sokaknak tetszik, hisz több mint 1 millió feliratkozója van. Kíváncsi vagyok, hogy milyen út áll előtte, milyen után Ákos előtt. Ha többen is követnek, ugyanúgy tartsd meg, mint ha 5 embernek csinálnád, lazuljál, és ez ne nehezedjen a válladra. Nagyon jó, mehetünk is tovább. Következő, Matilda. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a kedvenc női szereplőimről lesz szó, karakterimről. Ugye ebből nemrég csináltam egy férfi szereplőset, azt ide belinkelem. És akkor most jön ennek a párja. Matildának 4500 feliratkozójon kb. de nagyon aktív. Ahogy látom, 2018 óta van ez a csatorna. Hetente akár több videót is felrak, szóval, és könyvekkel foglalkozik. Nagyon jó a kisugárzása, jó hangulatúak a videói amúgy. Jók a témák, mert hogyha csak azt érzem, hogyha csak azzal foglalkozna, hogy csak fixen bizonyos könyvekről mondana véleményt, az nagyon kevés emberhez tudná elérni. De úgy, hogy csinál ilyen videókat is, hogy 5 legrövidebb könyv, amit olvasott, kedvenc női karaktereim, 5 könyv, aminek nem tetszett a befejezése, ezek olyanok, amit érdekelhet az is, aki mondjuk nem olvasta ezeket a könyveket, és lehet, hogy megjön a kedve hozzá, lehet, hogy vitatkozik róla, de ezek olyan tartalmak, amik így könnyebben elérnek valószínűleg azokhoz is, akik mondjuk nem feltétlenül olvastak azt a bizonyos könyvet. Szóval ezek tök jó irányok, hogyha meghozzák a fiatalok kedvét az olvasáshoz, vagy nem csak a fiatalok, mert már az én korosztályom sem olvas annyit, én sem olvasok annyit, mint kéne. Ja, mindig az időhiányra hivatkozom, de közben meg telefonomat nyomkodni van időm, szóval igazából csak egy lusta trógár vagyok, és többet kéne olvasnom, mert mindig, ha elolvasok egy könyvet, akkor örülök, hogy elolvastam azt a könyvet, és tudom, utána mindig megfogom, hogy több könyvet kéne olvasni. Ezt szokássá kell tenni, rengeteg dologgal van, hogy egyszerűen szokássá kell tenni az embernek, hogy tényleg csinálja. Nekem például ez a csatorna meghozza a kedvem, hogy olvassak. Meg tetszik, hogy bár évek óta nyomja, nem ment el más irányba, mint mondjuk nézettebb, hogy jó, a könyvekkel kezdtem el foglalkozni, de aztán inkább átmegyek sminkekbe, meg ruhákat próbálok fel, meg csinálom azt, amit az összes többi ember, mert azt többen nézik. Nem akartam senkire célozni, de amúgy úgy emlékszem, vannak youtuberek, akik ilyen könyves youtuberként kezdték, aztán már nagyon távol állnak. Csacsa Attila nem így kezdte, lehet, hogy nem tudom. Már nem emlékszem, most már olyan szutykokat csinál. Van egy dolog, ami iránt nagyon lelkes, és akkor arról csinál videókat, ez sokkal érdekesebb és izgalmasabb szerintem, mint hogy egy ember megcsinálja ugyanazt a videót is századjára, csak mert azt valahogy fogyasztatóbb az embereknek. A lelkesedés az ragadós. És nézzük az ötödiket, az űrkutatást magyarul. Mi utalhat életre, és hogyan vizsgálhatjuk ezeket az elemeket? Mit jelent, ha valóban élet van a Vénuszon, és miért érdekes felfedezés akkor is, ha bebizonyosodik, hogy nincs élet a bolygó testvérünkön? Nekik 700 feliratkozójuk sincs. Be kell vallanom, hogy a téma az alapból egy gyengém. Az űrrel kapcsolatos dolgok, imádom az egészet, hogyha választhatnék időt, akkor hogy hova szülessek, hogy melyik izgalmas dolog, akkor lehet, hogy az lenne, amikor a Földet fedezték fel, annó, az nagyon izgalmas lehetett. Meg a következő, amikor majd a világűrt felfedezzük egyszer, ha valahol felfedezzük ilyen űrhajókkal, az is jó lenne, de hát így a kettő között ragadtam, úgyhogy maradt nekem ez, hogy például az ilyen videók, meg a játékok. A téma alapból nagyon szeretem az űrkutatást, ez egy nagyon izgalmas dolog, nagyon hangulatos az egész, van zenei aláfestés, az engem a mire is emlékeztetett? A Imperium Galactica 2 zenéjére, ott volt ilyen feelingem. Azt a zenét azóta is berakjuk, amikor Twilight Imperiumozunk, mert megadja a feelinget, az ilyen űr feelinget. Szóval tök jó a zenei aláfestés, tök jól összeszedettek a videók, vannak képek, vágóképek, lásd, amiről beszél. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen tematikus csatorna is itt van, és már nyomja egy ideje, 9 hónapja, és már 23 videó van az űrkutatásról. A cím az mindenképp benne van. Űrkutatás magyarul, erről szól a csatorna, és nagyon jó. Még elvontabb témákat is adnék a csatornán, elméletek, meg ilyen furcsa dolgok, olyan dolgokat, amit így felrobban az ember feje, de azok is jók, amikor ilyen rengetegszer reflektál a videó egy új kutatásra, vagy egy új dologra, ami hát mondjuk hír az ilyen űrkutatás terén. Neki amúgy egy kondenzátor mikrofon még javasolnék a közeljövőben, az ilyen narrálós videókhoz az azért még szebb lesz a hang, mint most. És akkor ez volt az 5 csatorna, amit most ajánlok. Nézzetek rá, minden link ott van a leírásba, és adok egy ajándékot is. A Sennheiser jó voltából, nekem is küldött egyet, mert kértem én is, mert a régi ilyen mikrofonom elcsesződött. És nem ami Sennheiser, hanem ami volt előtte. Ez most jelent meg pár hete, és ezt fogom ajándékozni a humorizmusnak. Azért a humorizmusnak gondoltam ezt az ajándékot, mert ő még fiatal, talán ő az, aki a legkevésbé tud saját cuccot beszerezni egyfelől, másfelől meg ő az, aki nem csak otthon forgatja a videóit, hanem ki is megy, és egy ilyen mikrofon, amit most ki is bontok, ugye egy vlog mikrofonnak is mondhatjuk, arra is van, hogy ez az ember kimegy, mert ő szokott kint az erdőben is forgatni, az ott is nagyon jó. Nézzük, mi van benne. Van egy ilyen mikrofon, ekkora, van egy ilyen szél védő hozzá. Na ilyen, ami még nem láttam amúgy, hogy adnak kettő fajta kábelt is hozzá. Telefonra is fel tud rakni, és kamerára is fel tud rakni. Az az elég jó. És most megmutatom, hogy mire jó egy ilyen mikrofon, hogyha már technikai dolgokra is szoktunk beszélni. Hát általában a kameráknak alap mikrofonja az azért nem olyan jó, csak arra van, hogy valamennyire szinkronizálni tud, hogyha külső hangrögzítővel veszel föl. Úgyhogy ilyen amúgy a hangminősége egy kamerának, hogyha nincs rajta mikrofon. És ilyen, hogyha mikrofon van rajta, de kimehetünk és egy kicsit nagyobb zajba is megmutathatom, hogy milyen a különbség. Sokkal kellemesebb a hang, jönnek-mennek az autók. Valószínűleg halljátok, amit mondok, de azért nyilván sokkal kellemesebb, hogyha egy ilyen mikrofon veszi föl, szerintem a hangom. Kicsit hiányozni fog ez az erkély, ugye jövő héten költözik a Focus csoport egy új irodába, és nagyon hangos itt körülöttem a dolog, én is alig hallom magam, de mondjátok meg, hogy ti hogy hallotok. Itt van, itt szoktam fölvenni. Innen ellensúlyozom a ablakból jövő fényt. Folytassuk is a videót. Ezt a csomagot így elküldenék egyet Humorizmusnak. Szerintem ő tudja használni, otthon is tudja használni a szobában, de amikor kimegy vele, akár telefonnal forgat, akár egy kamerával, ezt mindenképp tudja hasznosítani, úgyhogy azért gondoltam, hogy elküldöm neki meg, mert ő a legfiatalabb, és gondoltam, hogy egy kis boostot adok neki ezzel, hát ha jól fog jönni. A link ott van a leírásban, meg még vannak akciók, mint múltkor. Audio specialista. Itt van, 35 ezer forint egy ilyen mikrofon. Hogyha egy ember mondjuk mindig otthon pofázik, mint én, akkor annak lehet, hogy jobb a csipi mikrofon, de hogyha már ketten vagytok, vagy nem csak otthon vagytok, hanem jártok-keltek a városban, meg ilyenek, akár telefonnal, akár kamerával, akkor ez már nagyon feldobhatja. Mindent linkelek a leírásba, meg tudjátok találni. Bluetooth gaming headset, ilyet nem akarnak adni? Köszönöm ismét a Sennheisernek és a audio specialistának, az itthoni forgalmazójuknak, hogy szponzorálták ezt a videót, hogy megint tudtunk valakinek valami ajándékot adni, és még egy ilyen epizódunk még mindenképp jön, valószínűleg korábban, mint később. Vannak még csatornák, amik kimaradtak, azt nyugodtan linkeljetek ide, azért még van pár a listámon, nem kell aggódni, de nyugodtan linkeljetek még ti is csatornákat, vagy mondjátok el, hogy ismertétek ezeket a kis csatornákat már ezelőtt. Úgyhogy ez volt már a Focus csoport, jövő héten ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now I'm